الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو ما دا قرآن پاک یو دو آیاتونا استا سڑوان دی تلاوت کنی دا دی اول آیاتی کریمی لفظی ترجمہ دادا رب العالمین فرمائی بے شکا زن مافکوم دا خبرہ چی یو بند زما سر شرکو کی یو دا دی شرک باقی دیوانی دا دنیا نلڑش یعنی یو کس یو مسلمان یو انسان الله وای چې زما سره شرک وکي ما سره شریکی صدار او برخیدار جوړ کی او بیا په دغه عقیده باندې مړ شو نو زدا انسان نه بخب او د شرک نه علاوه نور څومره ګناهونه چي دي الله رب العزت وای که زما خو خشی نو معاف وکم او که خوخ منشی داغی پا اندازی او مقدار بانی سزا بور کم بیا بدا بند جنت ترا بار او فرمائی بیشک اغا انسان چدد اللہ رب العزت سر شرکو کو ندے گمراہ شو پا گمراہی لدے سر دابل آیاتی کریمہ چماستا سران دے تلاوت کو د دې لفظي ترجمه دا الله وای بشک هر اوسوک چې د الله سره شرک کو نو رب العالمین په دوانی جنت حرام کړي او همیشه همیشه د پارا د دد پات کې دوزه هغه جهنم دی الله رب العزت موږ او تاسو تمام امت مسلمه د شرک او کفر نه وساتي. الحمدلله د امت مسلمه کناری ندی او کزنان دی نو دا غی د شرک نه په ذهن دماغ او زړه کې اورې لوی نفرت وی او ځنی اوقات کې د ناپوهی په بنیاد باندې د جهل او دین ته د نراب نزدې کېدو په بنیاد باندې مونږنه کارونه کوي هغه شرک وي او هغه تم مونږ نومې خید دین. خدا مسله له شریعت چریو سړی نا پوهی او جهالت سبا میدان د محشر کې د دد پار عذر جوړې دي نشي. پدې باندې یو سړی سبا میدان د محشر کې نخلاصيږي چې دی وایي زه پوهې دم نه او ما ته پته نه ځکه الله د ته عقل ورکړې د ته دماغ ورکړي رب کریم د ته د هدایت د پارا خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم را لېګلې دیر شپاره قران او احادیث مبارکه د نبی علیہ السلام پرته دي. نو د چا دا خبره چې ما ته پته نه وا او زه په دم نه دادل پاره وزر نشي جوړېدل. نو اکثر نارینا زنانه مسلمانان د شرک نه برکور نفرت کوي او ځنی اوقاتو کې او شی شرک وی او هغه تم شرک وایو نه نظم استا په نوې نه باندې او په ناپو هي باندې یو شی د ګنا او د شرک نه بار کیږي نه. دیو جن دی آیات کریمه کې الله وایي ز شرک نه معاف کو او د شرک نه معاف کول لازمي چې یو سړی شرک وکړو بیا په دغه عقیده مړ شو. ورنه یو سړی د طول عمر کافر دی یا شرک کړي او هغه اخلاص سره توبه وباسي نو الله شرک او کفر ارس معاف کوي. او که یو سړی شرک کوي عقیده د شرک دا او دغه شرک د عقیده سره د دنیا نه لاړو او په دبانې د شرک په حال کې مرغ راغې نو رب کریم قران کې فیصله کړی چې دا بالکل معاف کین دا بالکل معاف کین نه چې موږ تاسو الحمدلله د نور مسائل سره دا مسلم زدکو چې یو سړی په کوم خبره باندې په شرک کې داخلي په کوم خبره باندې یو سړی په شرک کې داخلي او بیا د شرک اقسام دي زنه داسې دي چې هغه ته شرک اکبر وایي. شرک اکبر دیتا وی چی سڑے پی دے اسلام دے دائرے نبس بارش او دے دو کفر پا دائرہ کی وردن نشی او ابد العباد امیشد پارا پا دبان جنت حرام دے او جہنم زید. یو تا شرک اصغر وی ریا لکر آغی یو مثال شرک اصغر آغی سر دا آغا عمل برباد والے راضی کم عمل کی چی شرک اصغر موجود شی نو زنی شرکو نداسی دی چی اغا شرک اکبر سره تعلق لري او زنی داسی دی چی دا اغی تعلق دا شرک اصغر سر لری او دنا پوحی دو جننن امت مسلم قرآن او دین ترانیز دی کی گی نا نو پدغا عامو شرک اکبر او شرک اصغر کی مبتلا دی او عالم کی اللہ انبیاء علیہ السلام د تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تا دراتلو درالی گلو اولن مقصد سرے د اللہ توحید او یوال بیانون او کم انسانانو چی د خپل ناپوهی د وجنا د رب العالمین سره کم مخلوق شریک کړو دا غی نفی کو. هر پیغمبر دنیا تا دید پار راغلے لکا اللہ رب العزت سوار لسم پارا سورہ نحل کی فرمائی لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ وی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. اللہ وی اے زما حبیب ما پا ہر یو امت کی پیغمبر را لے گلے ہو. آغا پیغمبر دو خبر اکڑے لے دے یو اللہ عبادت و بندگیو کئی او ځان د غیر الله د عبادت نه بچ کئ. ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی وکوي کله انور وی کس وګوي وی کستوري وی ک بوتان دی کونی دی ک غټی دی ک قبر نه دی ک اولیا دی ک شهدا دی ک مړی دی ک ژوند دی ک انسانان دی ک پیریان دی او ک ملائک دی. خود دین انبیاء علیہ السلام منع کرو چی دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما سی واد عبادت دا اللہ نا چی سوکم دی نظام دیو ساتے یو دور داسیو چی باز خلق نوار سپگمئی ستوری دا اللہ سر شریک گرزولی لکن ابراہیم علیہ السلام قوم کی دامیو طریقہ سرد دین چی بوتانم زانتا ایخیو محلہ ابراہیم علیہ السلام دا غید معبود دا یو یو نوم غصب او دا غید آغا شرک او دا غید غلط نظری رد کرے قرآن پاک لجتا سکی لے ند ابراہیم علیہ السلام تاریخ بدر تمخی لکی چی دا غی قوم دا نور دا سپگمئی دا سطور دا بوتان عبادت کولو ابراہیم علیہ السلام صفا الفاظو کے دا غید شرک رد کرے دنوح علیہ السلام پا قوم کے دا بزرگان و دا اولیاء کرام و عبادت و بندگی خلقو کولا یو پینز بزرگان و اتسوا یغوس یعوق و نصر دا دی پینزو بزرگان و عبادت و بندگی خلقو کولا حضرت نوح علیہ السلام خلق دا غی نمونے کر او زمون دا دین چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لے دا زمون ایمان لے چھ دے نفس بالنبی نرازی نو تر قیامت پور سمر شرکون چرازی نو داغ تمام و تردید دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دعوت کے پروت داغ طول و تردید پا کے پروت ورد یہود و نسواراو دا طریقہ وا چا غیب اخپل ملاو پیر دخپل درجین اوچت دا دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق دے چی منتب یوشے حلالی منتب یوشے حرامی او چې کمه حلال کړي مونږ دا غي د حلال والی عقیده او ایمان بساتو او چې کمه حرام کړي مونږ به دا غي د حرام والی او د ناروا والی او د ناجیز والی عقیده او ایمان ساتو هغه دا مرتبه مولیانو تور کړو نو خپل پیران او مولیان د خدای توب مقام ته رسول قران پاک دای تردیدم کوي الله وايي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یهود و نسوارا و دخپل و عالمان و دپیریا دخپل و پیران و نخدایان جوڑ کریو دا عالم و دی یو پیر دغا مرا حیثیت تے چتا تا دا قرآن و سنت تشریف کئی طالب ازان نے یو شے حلالو لے حرامو لے جائز کو لے ناجائز کو لے نشی او کاغدر لدزان یو شے جائز کئیو رواقی او تی منی بلا دلیل شرعی دا اغا منی ندا دا اغا صدی اغا پیر او اغا مولا پا خدای توب سرنی ولی قرآن زمائی ذات مندو دا دغی تمام شرکونو تردید کرے کم شرکونو چی پخوانو نور امتنو کی پراتو لکنن تاسو گو رئی ننم دغی او شید بازی ناپوہ جاہلان پیران دی دا قرآن و سنت نا خبر دی خلق راضی سجدے ور تکئی خلق راضی سجدے ور تکئی آورت دا زان یوشے حلالی و حرامی لکتا سدی خبری تا سو چکئی قرآن پاک صراحتن سور مقامات کی ویلی چکم نظر منختا شکرانا یو لسما دا ولی دا شہید دا یو قبر دا یو گٹی دا یو انی پنمبان امن لشی نو دا داسی مردارا و حرام دا لکه د خنزیر غوحا لکه سرنگ کم ذات چی د خنزیر غوحا حرام کرے نو آغا ذات نظر منختا د بابا د ولی د نم نظرانا شکرانم حرام کرے لیکن پیر سیب والاغین خرده جوڑا کرے او خلق وی جدا خرده دا آغا زین مال گراری او بیاد سکلو بپارے پکورنو کی ویش علام کی قرآن فیصلہ کرے پنزو مقاماتو کے صراحتن اللہ وی پتا سو مردار حرام دا وین بایدل شو حرام دا غوخد خینزیر حرام دا آغشے حرام دے چی ما سے واد اللہ ند بلچا دنم نظر منختو منلش پنزو مقاماتو کے ویلی پنزو مقاماتو کے صراحتن او دا اللہ حبیب وی لعنت دا اللہ دی پا غشا چی دے ما سے واد اللہ نا دا بلچا پنن اغاونه گټی ولی شهید وی داغدنم نظرانه شکرانه من نو نظر الله لکسرنګي د خنزیر غوا حرام کړی. الله قران کې پینځه پیری وی چې دادا شه حرام دی. لیکن اغه منجوران اغه د درګه ناپو همولیان اغه جاهلان پیران اغه د دغه نظر او د حرام شی د خورده جوړ کړی. اغه مالګي داغه درګه غریجی داغه غخاوري د شفا په تور باندې به استعمالي د شفا په تور باندې استعمالي. نو دی ترتیب سره نن تاسو غره امت مسلمه دا په قبر پرستۍ کې واقع دی. دل یره دا مسله په خپل ځای مسلمه ده چې ولی حق دی نو د ولی کرامت حق دی. قبرونو زیارتونو تترل سنت طریقه خدا اولیاء کرام و کرامت و ولایت پا خپل دے حق دے خطا لدا حکم ندے چی قبر لسجدی کوا پا قبر جنڈی ادروا پا غیبانی ڈیوی بلوا آغا پا حاجتون و مشکلات و کرامدن کوا تاسو گو رئی دا خبر سپٹن ندا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی پا خواہ پا ہندوستان کی و عالم ترشیو او دا زمونگ دا سمر علماء دیوبندی ددائی پا مشہرانو کرے شاہ ولی اللہ رحم اللہ اغا شاول اللہ رحم اللہ دا دی بر صغیر بارکی ویلیو وما من بلدت الا ولها آلہت تعبدون وی پا دی بر صغیر کی دا سکل وطن نشتا چی غیزان لخدایان جوڑ کری نیدی او دا غی عبادت و بندگی نکی. ہر کلی سروگو رئی نوالی دے شہید دے جنڈی پی ولاری دی او کماشمو نارینا نا تقبوس کی ویدال عبادو زموار دے داد اولاد دورکولو زموار دے او غیل نظرانے شکرانے پیش کئی آلان کی یادو ساتا ایدا بند شاہ پیدا کرے اللہ پیدا کرے دبانے نا مرض راولی سوک نو ددیل لرکولو والا سوک دے. حدیث پاک کی راغلی مشکات کم دا حدیث تے ریاض السوالحین کی اللہ منووی رحم اللہ ذکر کرے ابی جرئی جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دیوی ماوکا تل چھ خلق دی ناس تی اور یو شخصیت ناس تی چھ سخ خبرہ کئی دی پی سمدستی عمل کئی کولوی چھ داسے ہو کئی نواغ اکشان کئی اور کولوی چھ داسے بنکوی ندی نکئی وی دا حیران شو چھ دا سمرہ عجیب شخصیت تی اور دا سور منون کی خلق کی دی ما تپوزو کو چھ دا سوک ناس تی چھ چال سخ خبرہ کئی منیے ما تویل شل جلال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویزم زرزر رالم دیلا دے اسلام دا آداب انہ خبر نرے لا اللہ دا اللہ رسول صحیح مانو کی نپی جنی نو دیر آنے دا اللہ نبی توی علیک السلام علیک السلام اسلام کے دے سلام اچول دا طریقہ ہونا دا سلام اچولو طریقے اسلام کی دارا چی تبیر السلام علیک دا اللہ حبیب ورطوئی لا تقل علیک السلام علیک السلام تحییت الموتا دا سمو آئے چی علیک السلام دا خود جاہلان سلام نے بلکہ ہوا ہے چی السلام علیک دا طریقہ دا کراغ نبی رہ السلام السلام توئی چی السلام علیک بیاد اللہ حبیب توئی من انتا تسوکے چدا خلق لسو خبر کے بس تول لی منی سوک چدا سنا منی کے نواغی دا آئی نمنی کی دا اللہ حبیب ورطوئی آنا رسول اللہ اللذی زد آغازات دا طرف نرسولم کتال یو ضرر و تکلیف رسی فدعوتہو کشفہو عنکا زدا غزات نہ پیغمبر اللہ را لے گلے کتال او تکلیف او بیماری او رسی او تا اللہ رو بللو نو دا تکلیف بدر نے لری کی اللہ غزات تے اغا پیغمبران را لے گلی چتا تا دا خی کتا تا مشکل لے تکلیف دے پریشانی را نو تب رازی دو رکات نفل وکے اللہ نہ غوار اللہ نہ بغوار. ایوب علیہ السلام واقعہ قرآن کی در لطیر شو اتلس کال بیمار رے اتلس کال او پاغ بیماری بانے صبر رے اللہ ورطا سمر دیر اولاد ورکڑے و سمر دیر مالیو زکم ورخینو لکلی وی پینزس و قلبے وی پا خواب دا زمیدار و زمیداری پا قلبو غٹ نغٹ زمیدار بطو قلبے وی د حضرت ایوب علیہ السلام دمر مالو چې 1500 کول وی، لیکن الله امتحان روا او مال تی واغستو بچی تی واغستل بی بیانی ولمړی کی په بدن رنزور کو او بیمارین غره یو کال نه لا دو کالن اتلس کال بیمار، لیکن دغه بیماری کی اکم در ور طلاق ده چې کله پریشان شوه نو الله ته جړی چې اعظم عربا مال تکلیف رسیدلې دا بیماری زمانه لري الله رب العزت غدا تل سقالو بیماری د خپل پیغمبر ایوب علیہ السلام نه لري کړ دارنګ نور انبیاء علیهم السلام ته چې تکلیف راغله نو پاغه تکالیف کی یو الله رب العزت را مدد کړي نو ما عرض دا کولو نن زمونږ د هر کلی سره خوا کې قبر ر او هغه ته مونږ نه خجدار دي زمواردې دا د دې زمواردې دا ناپوها زنانا نارینه ور خلاص دي حاجتونه دی غواړي او دا سناپوها مولیانو پیران موجود دي چې دا لار خلکو له سمای د دین د منی کول په زبانه نو ګور قبر ته سجده کول لا کفر شرک دی قبر وال را مدد کول په دې عقیده چې دې زما د حال نه خبر دی ما نه به مشکلات لري کوي ما نه به بیماری لري کوي او د دې نظر شکرانه د وجه نه د ما نه خوشحالي او زما په مال کې به خیر او برکت راولي دا شرک او کفر دی مدد او نصرت به صرف د چا نه غواړي دی او الله نه غواړي ورځ نو موږ تاسو مستو پاره کې دا وعده ده لاس په نامه سره مخ کې بلې وانه ولاړ ر او الله سره وعده کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ العالمین موږ وعده کوو چې عبادت به आवाज استا کوو مدد او نصرت به आवाज دتا نه غواړو دا وعده ده چې الله مدد او نصرت به आवाज دتا نه غواړو په موږ کې خدا وعده او کا او بیا خو اکثر جماعت کې لیکلي چی یا اللہ نو یا رسول اللہ مددی لکھنی یعنی چی جماعت نبار کی گو نبیاز امون پخلیسی چی افلانی بابا رو رسی را مدد سی ایاک نستعین اللہ خاستا نبا مونگ امداد وار اللہ خاستا با مونگ را مدد کو او دا مسئلہ دا اور گناہونا دیر زیاد تی او پا تمام گناہونو کی لوی گناہ آغا پا خپل حاجتونو کی غائبانا ولی شہید بزرگی او پر را مدد کنی او دا فیصل قرآن کرے دا فیصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے شپکستم پارا را سورت سور احقاف او دا آغی پا پیزم شپنگم نمبر آیات کی اللہ رب العزت یو فیصل کرے فرمائی ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہ من لا استجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اللہ وی گمراہان خوڑیر دی خدا آغا چا نلوی او غٹ گمراہ نشتا چی دے پا حاجتنو تکالیفو کی آغا چا توی چرورا سی گرا مدد شی چی تر قیامت کدے ور تجاڑی نئی فریاد قبلو لنشی دارنگ مشکات شریف کی حدیث تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایز ناستم او یو صحا براغ نبی علیہ السلام نے تپوس کولو دا اللہ حبیب نگور پدی الفاظ تپوس کئی وی ایو الذنب اکبر یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول گناہنو خود اردی خطولو کلوی گناہ کم گناہ بخاری شریف روایت تے مسلم شریف روایت تے مشکات کے ذکر دے کتاب الایمان دے نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته پټول کې لوی ګناه دا چې تد الله سره بل سو کرا بلی او را مدد کې سر اور سیږي را مدد عالم چې الله ستا خالق دې ستا پیدا کون کې دی بیا وای بیا ته ګناه لوی دا وای د مور او پلار نافرمانی د مور او پلار نافرمانی دا لوی ګناه دا نو ټول کې لوی ګناه سره چیو زنانا نارینا پا کور کے ناشتے او اسم راولیاء اللہ دی رہی پا قبرن و رحمت رولی گی اللہ دی راغی درجات نورم بلند کی او دے وی کاتا سیب رحمت اللہ لے رو رسے گی پیر بابا رحمت اللہ لے رو رسے گی ناغ تالا دو رسولی ملو کرا رسے گی ستا دا حال نا خبر لے ستا دی مشکل اغتا پتا دا پا غیبو پویدن کے خسرف او صرف اللہ رب العزت پا غیبو پویدن کے خسرف او صرف اللہ لے هر ځای کې د ارچا فریاد اوریدل له چا صفت ته هر ځای کې د ارچا فریاد اوریدل هر چا ته دا په پورو جماعت او جراو دکان کې را رسیدل دا صفت د الله رب العزت دا صفت د بندل شي کې وګوره یو را مدد شي کوم سمره صفات د الله د غولي ته ورکړ یو په غریب په هو غنلو یو دا چې را رسیدې شي دا مشکل او تکلیف زمانه لري کول شي دا غد شرک کی دا او بیا په دغه عقیده نظرانه شکرانه ورکړ د دغه عقیده د وجه نه تاسو بیا وګورئ زموږ دا نا پوهان په خاچ مې یو بل قسم ورکول وی وی راکار دا څه شي تاري وی پیر بابا وای چې راکار دا څه شي تاري کاکا شه بلہ رحمت وای چې راکار دا څه شي تاري لوی ځان وای دا قسمونه وی ورکول حالان کی مسله دا دا چې قسم خوړل د الله د نوم پورې خاص مشکان شریف کی روایت ته مسلم شریف کی دا روایت راغله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا سچا ده کور او د خیته خبره نه دا الله حبیب وای من حلف بغیر الله فقد اشرک چاچه ما سیوا ده الله نه د بل چا په نوم قسم وکړو نه شرکو ځکه قسم خوړو کې څه مقصد ده ته دا الله په نوم قسم خوړو نه داستا ایمان ده کچر دی قسم کې زه دروغجن یم نو الله ته پته مال به تکر را کی ما ته به نقصان را ورسه او ما به تباہ و برباد کی اوس چې په بابا په نوم قسم خوړو نه دغه عقیده دغه بارکه چې هغه لا پته نه جنا سره به دروغ قسم خوړو او هغه په لاس کې تکرا او مصیبت او تکلیف ورکول لی نو قسم خوړل صرف در رب العالمین په نوم باندې چې قسم ضرورت راځي نو سره د الله رب العزت په نوم باندې وسکه در رب العالمین په نوم باندې زوای عزت مند قسم بخوري دا قسمونه دای په نوم باندې خوړل ای ته نظر باندې خپل شکرانه پیش کول دا ټول عقیده د څو د شرک بلکې زموږ عالمانو لیکلي تفسیر معرف کی لیکلي او معرف دا چې یو تفسیر دی چې الحمدلله د تمام جماعتونو کې پروت دی پښتو کې ترجمه شوی تفسیر معرف کی لیکلي د سوره بقره د دویمې پارې په تفسیر کې چې د تمام امت اجماع لو ان مسلما ذبح ذبیحه وقصد بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبیحته ذبیحه مرتد دا د امت اجماع که یو کس راپاسی او د ولی د بابا او د شهید د نوم نظرانا او ګډ ذبح کی وای دې د اسلام د دائرې نه باش او د دا ذبح دا څه ده لکه د مرتض ذبح راشه مردار ده ځکه د نظر د غیر الله مقصد دا ده د بعض عوامو ذهن کې دا مسلې ځان مسلې باندې پوری کوي نن موږ د دنیا په پرده پرده پوهیږو که نه پوهیږو نو په دین نه پوهیږو بعض خلک چې نظر د بابا او د ولی د نوم واوري دی دا نظریه غنی چې دا به اله مرداریږي چې یو سړی راپاسي او چاړه په لاسو کې راوالي او د ذبح کولو په وخت کې پیګنې د بابا او د ولی او د یو شهید نوم واري نه مسله دا څه نه زما عزت مند یو سړی دی دوی چې دا چرګ یا دا ګډ یا دا سانډا یا دا میخا یا دا غوا ما د فلانی بابا په نوم باندې نظر منلې خبرې نو خیال رس دوی چې دا ما د فلانی بابا د نوم نظر منلې او بیا را پاسې دو چاړې پلاسو کې راواغستا بسم الله الله اکبر سره ذبح کدا مردار زکه دا غا غلطی عقیده په ریشي کې اثر کړي خبره مخاله وسره دا شی به ال پاکي چې د لا غا غوا می خاو ګټ ذبح کړي نه دي او چې د ویل چې دا د بابا او د ولی او د شهید د نوم نظر دي او دا غا کې دي نه توبه وي چې زما دې توبه نظر عبادت ته دا د ولی د بابا او د شهید او د انسان او د پیری او د ملائکو په نوم خلق نه مني نظر عبادت ته د دې مالک او د دې منون کې خاص الله ہے دغه قیدی نه توبه وستا او په بسم الله الله اکبر ذبح کا ملا شی حلال او که دمه نه لای جداد اسلامي د نوم نظر ده او دې ته 1000 مرتبه بسم الله الله اکبر وای نو د دې عقیده په دې کې اثر کړي دا شی سمه کی دا شی حلالي کی نه دا شی حلالي کی نه او دا دومره خطرناک شی نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو باندې شرکونه شرک اکبر نه لیکن موږ داغه نظام خبرو نه بعض اوقاتو کی ګره زمون پرې زنانو کی دا شی ډېر وی یو شی سپیره کړل داغه نه ټکر غنل لکه بعض میاش کی موږ سپیری کړی منحوس ورته وای علام کی چې الله او رسول یو میاش یو رست سپیره نه ویلې او ته شریعت نه منې کنه ته څنګه وې چې دو اخترونو منځ کې چا وادو کوم تباوش دارنګ دارز وې د سفر د پاره لای کنه دا بد فعالی نیول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی مشکاہ شریف کی حدیث تے دا اللہ حبیب وی اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن سیزنو کس پیروال گنل شرک لے چتر علاقور میں والا سوک دے مسئلہ خداوا چتر داز دکا چیدہ کور نزوزم نمسنون طریقی سرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے دکور ابو عطو نوے بے بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا اللہ دا نم پا امداد وزم او زمان دا اللہ پا ذات عالی ابر وسط چھے ماتا بخیر را رسائی مانا با مسائب لرکی لا حول ولا قوة الا باللہ دا بلچا پلاس کے نفر نقصان رسول لشتا او گٹا او فائدہ لرکول لشتا کدنی کو توفیق ورکئی نم اللہ ورکئی او زیادہ دعا سڑیو کی چلا مینی اعوذ بکا من ان اضل و ضل او اذل و اضل و اظلم و اظلم و اجهل و یجهل علی الہ العالمین استاپ نموزم پنای غوالم ظلم نکم سکرا سر ظلم نکی سک دوکا نکم سک میں دوکا نکی سک گمرا نکم سک میں گمرا نکی د چا سره د جہالت کارو نکم سوک ما سره د جہالت کارو نکس دارنگی تو جماعت تر آزنو بیادا ہوا ہے چلاو مجل فی قلبی نورن وفی سمعی نورن وفی بصری نورن الہ العالمین زما پا زڑکی زما پا غگونو کی زما پا سترگو کی زما پا لاسو کی رہا واشے ما نمخ کی ما نرستو ما نخی طرفتا اللہ علیہ وسلم امت رضی تعلیم ورکڑے متدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ورکړو درو شریف وای وای ټول صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد علیہ تعالی ابراہیم اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم لذا قیدا نظریه چې وی د کور نه چاپ مخ راوته یو یا بای سره وی دا دکان نس پیره دے دا کور مس پیره دے دا خبره د غلطی عقیده والے دی پا ہر شی کی خیر او برکت راوستوالا سوک دے اللہ رب العزت دے او دا اللہ فیصلہ دا اللہ قرآن کے بار بار ویدی زندگی کی گر رہا امتحانات تی دا اللہ صفت دے چی اللہ پا یو حال لے بندہ چیوی کا ندے بطول مرداسی نی چی مالدارا بھائی کلب مالدارا ہی نو کلب غریب ہی کلب کار گرمی گی نو کلب پی کمیرا جی کلب دے صحت من کی گی نو کلب بیمار کی گی او دام یاد و ساتھ کہ یو بندوان دنیا کی امتحان رانشی ہمیشہ روخ سے ہتے ہمیشہ مال لے و غریبی رانشی نو ہر سڑی نو فرعون جوڑی گی بیا پدی امتحانات راوستو کی دا اللہ سمرا منگو تاسو توجہ اللہ طرف تش امتحانات را دی دا وطنے چی دا اغبل کور کی مالدار ہم و چی دی کور ترالم نظمات پا مال کی برکات ختم شد او دا فلانی پا مخروتے ہم کار میں سمے و خورو او دفلانی پا مخروتے امکار میں سمیعو نخوڑو تمام مکارنو تسمیعو ارکولو والا سوک دے ذات تا اللہ رب العزت تمام مکارنو تسمیعو ارکولو والا سوک دے نا اللہ رب العزت ذات عالیہ دے نا اللہ رب العزت ذات عالیہ دے نچمو اتاسو دے دغا شرک اکبر او دے دغی کارون نظمائی ذات مندو زانو ساتھ سمر خلق چیز قبرون نغواری حاجتونا نظرونا منخت پیشکوئی چاہی پا صحیح طریقے با نظمائی ذات مندو پوحکو دا کم پیرانو سره غلط تعلقات دي او هغه ورته وی چې مونږ په غیب پویږو پتا چا کوډی کړی اوبد لرو بس یو شی رخصه یا به مونږ معلومو دا ټول عقاید د اسلام نه غلط عقاید په غیب پویدونکې زمای عزت مند صرف او صرف یو الله رب العزت دی او دې ټول خبرو باندې کوم وتا سوای چې صحیح مانو کې دلیل سره مونږ ایمان زدکو نو دا قرآن الله رب العزت مونږ وتا سټول تر لګل دا الله بندګانو چې مونږ وتا سو قرآن تکینو دا ټول خبرې به مخه تراش هر مسلمان ته پکار دی چې موږ د قران درس تکیلو دا چې ان شاء الله کو کنه وکړو ورته قران درس تکیلو ایمان عقیده دا په قران پاک کې زده کی حیا غیرت قران پاک کې زده کیږي کم از کم هغه زندگی به څه زندگی وي او دا غي ژوندونه مقصد څه دی چې په 24 غنټو کې تعالی نیمه غنټه قران ته د ناشته لپاره نشته او دا یاد ساتي کې 24 غنټې کې یو گھنٹہ من کتاب اللہ اور ادو تو ورکو دا الله کتاب اوریدو ته ورکو نو یقینا چې موږ او تاسو ایمان بزدکو موږ او تاسو مخې له قبر او خیرت راشي دا څومره ژوندۍ چې نن زمون به ګډاو دا او ګډه وړه دا ټول به الحمدلله سب شینن ته وګوره رواجو ندی رسمو ندی قدمو غمو ندی که خادای دی سنت طریقه پا زی پاتی دا او مونگ دا رواجو نو رسمو نو پسی روانی دغا رواجو نو رسمو نو نبا علم مونگو تاسو منی کی گو چه قرآن و سنت تکینو علماء سرکینو او دا خبر از دکو چه هر غم نو که خادی دا پا دی که سنت طریقه دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم که پتا زکا رواجو نو زمون دا سنت زینی ولی رواجونو د سنت زې زمونږ نیولې چې موږ او تاسو زمای عزت مندو هغه ته متوجي شو دا او پیژنو لکه د ملک تاسو ګره غمونه پایې کې سور رواجونه او د ناپوهانو په ذهن کې غدین ناس ده حالان کې کاغه غمونه صحیح طریقه موږ او تاسو زده کو نو ګره شریعت کې مړي پسې دعا مشتا شریعت کې د قبر د تیارې دو نه پس دعا شتا اسقات شتا خیرات شتا خو یو طریقه د اسلام دا یو زمونږ رواج ده یو زمونږ سره رواج دی لکه دا طریقہ دا دی ملک ګور دا یو رواج دی چې د جنازې نه پس مړ په ګنټو ګنټو ایثار ګوري خلق د مړی قتل په شریعت کې ناروا نه دی خو د مړی د کتو زه په جندل پکار دی کم از کم ګورا مړی جوشي نو درې سنور پنځه ګنټې کې قبر تیاری پکار دا چې غل غسل ورکړې شي او د قبر د تیارې دونه مخکې مخکې سو کغه ګوري نو دی ګوري حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑی خل کڑی دی او قتل دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ باب تڑلے باب دے پہ بیان دے دی کی چھ مڑے بگورے او مڑے بخلے خدا غی خپل وقت کر او چکل جنازہ شوا دخل تا دفن کی تاخیر را دی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اسرعوا بالجنازہ تاسو دے جنازے پکولو کی تلوارو کی تاو چھتا علماء کرام جو وفات شن دا غی حال مقتلے وردائی دے جنازے ٹیم ورکے اندازے لو گوری چھ دور وقت پہ قبر تیاری ہے مثال بطور لس بجے جنازہ دا نو نہ بجے دا غلاش رو باسی سوگ دیدار کل غواری نو کی دا سی جدا قوم دے مڑی دے کتو شوقی دے نو گینٹا مخ کی دے جنازے لزی مڑ دے والا رو باسی و خودی گوری بگئی پہ خبر وان خودی گوری خوچے کل جنازہ ہو شوا نو مسئلہ دا علماء دا ذکر کرے بازی کتابونو چھ سب بالم آتے چھ کتو جد چھ زمون فقہا دا مسئلہ ذکر کرے یو مسلمان دے سلور تکبیر فرض دی دے جنازے اور سلور تکبیرونا پا منزلی دے سلور رکاتونو فرض ہونتی دی نو یو مسلمان دے دی یو تکبیر راگر کو دریتی لار دی نو دا بسنگ قزارا گرزے نو دا غی بارک تمام فقہا احناف دا ذکر کری چے امام سلامو گرزے دی یو تکبیر راگر کرے دریتی پاتی دی نو دے دے زر زر بلاد سبق ویلونا دری پیری وی چی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و سلام دے اگر دے سبق بنو وی وی ولی داغی علت سے ذکر کرے دے کا سبق وی اس بدا مڑے اوچتی گی او مڑے کدی اگی پر وی اوچت سنو بیا دے جنازہ نکی گی پی گئی پہ برو نو کدا سیوی چی آپا گنٹو پروت تے استاسو پا کتو خیو گنٹر ٹیم لگی نو بیا دا غدرو شریف سے گناہ کری چی تید جنازے پا کدا تبگیرو نو کنرے او هغه دعا څه ګنا کړي چې فقهاو لیکلي سنا بنوي درود بنوي دعا بنکاي قدرت تقدیرونه تلار دی دیو راګر کړي نظر دربوي چې الله اکبر الله اکبر او سلام به وګرځي ځکه اوس بمړې اوچتي کی نمړې اوچتي اوچتي کی دلته مړه خو ترغي پوری پروت وي چې ترسو پور یو ګنټه اسقات نه تقسیم شي چې اسقات تقسیم شي نو بیا د تلاوت د پاره د دارو د پاره مولانا پیدا کیږي په دې ته خبر ورکړي دارو دا پار مولا نپی دا کی جبای اغا مولا سوشی جو اس تلاوتو کی او دا اس خاتم جتو ورکے نو پکلی کی ورکا کنا دا باز علماء لکلی دا مڑی سرم قبرستان تا اس خاتو لل دندوانو طریقہ دا تشی ورکے نو دا جنازی چل تا کفن لسوک زی اے پلو دو رئی کفن لزی قبر لزی نو تی صاحبو کچی زمادی مڑی نسور منزون قضا شروع او دا هر موز فدیم نشتا چی او سڑے روغ رمٹ دکان کے ناستے ٹھیوی لگولے وی سیار کئی و سوات اس خاتو نورکاو روغ رمت سڑی دا موز اسقات نشتا دا قصدن عمدن ندے کرے دے خود باز ایمو پنیش چی قصدن عمدن موز ندے کرے دا اسلام دا دائرے نبار دے لکہ دے امام احمد ابن حنبل او دے امام شافی رحم اللہ مسلک دا دے دے خدائی پنیش بانے چی قصدن عمدن یو مسو کنو کی نوی دے اسلام دا دائرے نبار شو امام سے وہ جیل تا دے واچے دا حق موز دے چی او سڑے مثال پتور بالکل موز نشی کولے وګره نارینه نه پردا سي کمه مکملاوي کی نارینه ک په ولاړ اني په ناس ته به کوي ک په ناس ته ني په پروت به کوي په اشاره به کوي چی په اشاره نشي کول نو بیا ولې موږ نه کوي دا سي د نارینه نه پردا ډېر کمه مکملاوي نو په یو نارینه زنانه منځونه په بيمارۍ کې ندي کړی روجي ندي نیولې نو په کار داو چې د خوشي شي قزې راو ګرځي ورته دغه بيمارۍ کې چې کمه کې منځونه ندي کړی او نشول کوله یا روجی نشونی وے او په دغه بیماری کې مرشون شریعت حکم داده چې دله وخت نه ملاو الله په دې روجو منځونه دی نه نیولې معاف کړی دی د دې اسقات او فدیه نشته او کده خوشو مقور ته ملاو شو خود داغه قضا او نه ګرځولا نو په د فرض دي چې وارثانو ته وي جمانه دور دور منځونه قضا شي او چې وصیت یو کو نو پاغی باندې فرض دي چې د پی سی وی چې د دې اسقات ورکی اسقات سلوي پاوکم د وسه راوله یاد هغه غنیم چې یو غریب او مسكين تور کې چا د زکات مستحق دی دی باندې دی یو مزغار خلاصي خبرې له خیالو وسه بیا چې پاوکم د وسه راوله یاد هغه پیسې یو غریب لور کې نو دی یو روجی نه غاړه خلاص شو نو موږ دا حساب کړه ایمان سره وای اسقات خدا له چې تبه دمه د منځونو د روجی حساب کې بیا بدلای چې د قصدن نه لیکلی او د بيمارۍ کې ته خطا شي نه یو تماشا د کماشم نه نومس قات ته که چاټول عمر مس کرے اومس قات ته او که چاټول عمر نه ده کرے اومس قات ته زکه علما او دانی ویل چې اس قات ناروا ده اس قات جائز ده و ادا مروجه اس قات بدعت ده ویګه په خبره باندې دا رواج کې چې کوم اس قات راغله نو دا نه په وګره اس قات نه بني اس قات چې نه بني خو دین نه بني اس قات شته خو چې کوم دین کړي دا مر رواج کې چې کوم راغله چې چرته ګوري تقسیمای چرته مچای تقسیمای چرت شواره تقسیمی بازی جنازو لتا ستلی یلتا پک روتای ورسر روڑی او پا مقبره کی پخل گوری جی او پولاو نفره بازی اونو کی سابونو لتا تقسیمی دیده کی پک غنم پشکرونو کی چولی او قرآن مورسر ای خی ناخر دا لطول پکار دی جی دا پا کم دین کن دا پا کم بیاخوالا کوئی کی نئی او پاس ہے ورہ خبری لسوچ کرو یو کسی تیار کری او کی نئی اللہ مو بخشی دعا ورتو کئی دعا خشی دے ومن او تاسو کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هغه کار به موږ او تاسو کوو چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم کړی مثال په تور اوس به اذان کیږي خطبه نمک کې نو اذان چې کله ختمه ای کنا نو لا اله الا الله به وای کنا نو کشر دی مؤذن پکې نن محمد رسول الله وای صلی الله علیه وسلم نو محمد رسول الله ویل څه ګناه ولی ناروا دے تب دید پارسوے اذان چی ختمی کی نو لا الہ الا اللہ دے کنا او کی او سری اذان ختم کو پا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر نو تبا میں ما شمان با میں اٹول ناس بوئی چی اذان غلط کولی ددو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نوار واؤڑے دے دغشان دغ دعا پا جمع دعا شتا خو دغ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندکر دغ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندکر مثال په تورتا سو پر رمضان شریف کې ویتر په جمع کول کنا او نن کو ویتر په جمع کوي د جمع سور ثواب دے د جمع ویش درجه د ځان نماز نه اجر دے لیکن نن ته وای کنا چې ویتر په جمع کو نن ول ویتر په جمع لکې طریقه د دین نه داسې دین کې نقل نور اغلی دغه شان کم دین چې په کتابونو کې پروت ته هغه کې چې حضور صلی الله علیه وسلم سلورم تکبیر کې خود واګا نکړي خې دعا غا نکړي چې سلامې ګرځولې نو به تر قبر تیارې دو پوری دعا نه کړې چې کله قبر تیار شوه زما عزت مندو نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم لاسم پور ته کړې صحابو ته ویلې اجتماعي دعا یې کړې نو دعا کوم نه منله خو دغه به نه منله کړې نہ آغا منو چی کم پا شریعت کے اشتا و آغا نمنو چی کم پا شریعت کے نشتا وگئی پا خبر بار آغا دعا چی کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے قبر چی تیار شوئے مشکات شریف کے حدیث تے ترمذی شریف کے حدیث تے ابو داؤد شریف کے راغلی دا اللہ حبیب دا قبر سر خواہ کے ادھرے دلے اویلی لی استغفرو لی اخیکم فإنہو الان یسأل دا اللہ حبیب دی رور دا پار دعا وغاڑی چلے ثابت قدم کی دنا بوس په دې قبر کې تپوس کی دغه دعا کې رفل یدین مشتا اجتماع مشتا خدا سلام چې وګرځي دې منس کې سنشتا دا دعا حضور صلی الله علیه وسلم نه کړې ولنا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه زمونږ یا کابرین او کولی عالم تیر شوی دا هغه وړو کې کتاب دې هغه ته نف المفتی دا یو سوالم طالبانو منس کې وای کوم مزد چې دا هغه پس دعا غفتن ناروا دي هر مس پس ګوره دعا غفتن دي مولانا عبدالحی شیخ رحمت اللہ علیہ نف المفتی کی وئی آغا کب مز دے چدا آغی پس دعا غختل اجتماعی طور سر نارواری نو جواب کی ویلی صلاة الجنازہ مز دے جنازے دے پس اجتماعی دعا دا فقہا ویلی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندی کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندی کری ویگئی تا خبر بانے تا سکر اس بلا مز کوئی کنا سلور رکعت سنت و نیت چتا سو تڑائی او پاول قاعده کی مدرس شریف دا سجده سو اولی کوي اوله قاعده کی درو شریف دا سجده سو اولی کی ویدا خطا شه ودې نو دې بدواړه په سلام وګرځي او بیا په قاعده کی ني سر نو سبق شروع کی ولي حضور صلی الله علیه وسلم ته مسخوله نو پاول قاعده کی غد عبد هو رسول نو ریدل نه ته درود وي درود چې ګنا نه خود شریعت د حد نو ورواز دي کی په ګناګار ک قصدن دیو ک که قصدن شل گنانگارم دے او که خطا شے نو خطا دے ماف ندر سجد ساوا بکے درو شریف سے شو درو شریف سے گناہ ہونوا خو دے دے شریعت دا حد نو ورواوڑے دے دے شریعت دا حد نا ورواوڑے تو دا دے شریعت یا حکم نے تاسو گو رہے دے جمعی رنز دنن راغلی ہے کنا نور کلی تاسو دا ماسپخین سلور رکا تا فرض کوئے او نن بدور رکا تا کوئے او سواب دے جمعی ماسپخین ندیر دے استاد عقل و زمان کل خداوی کی نور کلی سلور رتا تا فرض نو داغی ثواب دی دیر شی من کی اسرے ہوئی جب اینن خو مبارک و رضا او داد دی طول رضو سردار با پدی بانے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام پیدا کرے و پدی رض با حضرت آدم علیہ السلام جنت تا وردن نشے و پدی رض جنت نروتے و پدی رض با قیامت راضی دا دمر مبارک و رضا نن بمون سلور رتا تا فرض کرو نو کته چاله بریوانو می ته دا ویل نه شي چې بای ما څه کندل خو نه لیکلو دوه رکعات مې کې سیوا وکړه ته دې دوه رکعات بولی تاسو دې بریوانه نه شي دا طریقه د حضور صلی الله علیه وسلم نه دغه شان دا ته چې یقین یو پاسه یو تماشه دې جوړ کړی جنازې پسې دا طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تازه هې نکالی او کنالی خود چې پارس پويږي پدی بمزان پوي الٰہی العالمین دې موږ او تاسو لا د دین صحیح سمج او په هرا نصیب دین صحیح سمجھ او پو درا نصیب کی اور باز خبر روزانہ دین نو سره تعلق لري دا غي اهتمام کوي یو خدا مسله دا بار بار شوخ مسله هي روي ما او کله چې مسله د عمل دلان دراشي الحمدلله هيري کی دا د جمعې اذان چې خطیب په منبر کی نو بیا ذکر او اذکار سره باندې دا اذان کوم مؤذن کوي نو جواب بم نور کې چپ بناس لکه اسد اذان جواب ورکول سری سنت طریقه دا دی اذان کی بچپ نا سدا شریعت طریقہ جیم ڈالے گور زمین آباد نوجوانان منظم کئی او تو منظم کی گٹائی پٹی او تو مزم بازی سڑے چ ڈیر تکڑ دے نمس کی بر کی نچے جماعت نبار کی نبیا پنسی کر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری پیری ویلی دا اللہ بندے گانو ویکم لنگ پر خود دا نارینا چی دا گٹو نہ کتائی ففن نار ففن نار ففن نار دا سڑے با اور کی بھائی دا غرور و تکبر علامہ دارنگی حدیث ابو داؤد شریف حدیث تے ریاض الصالحین ہم ذکر کرے مشکات شریف کے ہم ذکر رہے یو صحابی مسکول و گٹائی تو پرتک کی پٹے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھے لار شاہ دسو کا ناغاو دسو کو ریاض الصالحین کی دا حدیث دا سے راغلے چھے دو پیرے پیو دسو کو یہ صحابی ناس کا اور تیر اللہ حبیب آدمان رہو لے او دسکو وی دم مسکولو او دد گٹائی پٹے دم رز زجری حکم اور کوئی جو کا او دسن کو بیا مزو کا نزا اللہ بندے گانو دا نارینا دا طریقہ چھ دد گٹائی کو پٹے لے خدا دا مسکول خاصا ندا دا غم رد چھ مز پک مکروح تحریمی نے و مز نبارم دا شریعت دا حکم نے مز نبارم دا شریعت دا حکم نے بازی دا نوجوانانو سرازی او سرونے منگریزیو کو مسکے بیا سرکور سرود رہی دائیو رواد جو رہی یو لو گوری بلبل لو گوری کوشی پہ خبر پا ابازی ناپوحان ہوئی چیسے سر پتول سے فرض ہونے دی علماء لکلی کی او سڑی تش جنگے واچولو دے دین آمین والے تردی گیٹو پور پتے او موزمانے والاد رہتا ہو رہی جبائی تا ہو کمی سے اوپر تک نشتا آواز روی جبائی دس فرض ہونے دی دا د مز آداب دی زما عزت مند سرتور سر مز نه پکا دیم دا کوشش کوي دا مسلمانان چې دی مز ترا جمع کیه جمعه تا د دې مقصد دی چې الله زموږ استاد په منځ کې اتفاق او اتحاد راو او اتفاق او اتحاد برازی د سنت طریقې د وجنه صفونو کی کوشش کوي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی زما د امت صفونو کی چروان والے یو کو غوالی نو الله بددای پزړونو کی کو غوالی راولی او بی اتفاقی برازی نن سره بی اتفاقی نه او خاص کر هغه خلکو کی سره بی اتفاقی نه چې اوزه په یو محله کې د جماعت منځ نه کوي ورا وګی د وګ سره جنگ وای داسې باندې خلک سب کې یو بل نه دبر لري ولاړوي چې بالکل کچر دو کسان داسې کې نو په منځ کې زیدا سے نارواله صفونو کی نزدې نزدې ودرې گئی گیتای سرګندوي. دارنګ حدیث کې راغلی دا الله حبیب وی هغه قدم الله ته ډېر خوښ دی چې یو میدان جهاد کې د کافر طرف ل روانه قدم اخلي دوی مغه قدم چې سب ته سمې بعضی د موږ عوام رو لدا سی یو سب دینم نه سمېږي ګوره بعضی د پنځو له ګوري د چا خپل لوی له چا وړي نو چې د پنځو نه سب جوړې نو سب روان شي نه دی پنځو نه سب جوړاو وګې له ګوره چې زما وګد ورور سره برابر دا او کنه او کله موږ هم مهنت کو نو لومړي رکعت کې سب برابر خو چې دویم رکعت لپاره څه سب مروان کړي مسله دا ده چې دویم رکعت کې ذات یې خپل وګوره چې زما د مرګره د نظم مخ کې شویم ترسته شوی نو په موږ کې مخ کې ورسته شو د صفونو ډېر اهتمام کوي د الله بندګانو او دا د موږ یو وسره د صفونو اهتمام دا د موږ یو وسره صف کې کوشش کوي من منس کے زی مپرے زی نزدی جو دے دے گئی او دام کوئی چی یو سب کی زی بل سب جوڑون ناروالی علا با بل سب جوڑے چی دی لنبی سب کی بل زی نشتا لنبی سب کی زی نشتا نو سفر احتمام کوشش کوئی دارنگی نزدی نزدی دے گئی دا سرون پا دی مسکی پٹوئی دارنگی دی کدو دا سرگندو لسپو دی کوشش کوئی دا گناہ دا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نمنا کری اور روایت کی راغلی آغا خلق لبا اللہ نبوری او اید پارا عذاب علیم نے او اللہ بے پاکی نام ابو ذر رضی اللہ عنہ دری پیر نبی علیہ السلام دا سے ہوئے ویسا خلق دی اللہ بولد رحمت پا نظر نگوری دو گناہون نبی پاکی نا یو لوی سزائے والا تیار رکڑے ابو ذر رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب دا سوک دی یو پکی آغم ذکر کو چدا غلن او پر تک دکی ٹو نکت ہے ہر چیز انانا دی نو آغی پسی کچرے جامع راخ کے شنو خبر آرہا دا غی یعنی گیتای با پتی کردے چی بہتر دادا چی دا غی پا پرتوب کی دا ظاہری قدم طول پتی دا این دا پاردہ بہتر طریقہ دا او دا نارینا دا پاردہ حکم نے چی بہتر دادا چی دا دوی نیو پندائی پوری سرگندائی ورنکم نکم گیتای خو بخام خادد سوی گیتای بخام خادد سرگندائی دا بازی رونا یہ مستی نتولیاو یا رمال پسریخ دا پا اسبال کرازی اغیر پارا بگور سر پا تولس آتی نا دارون بال پسر تڑل پکار دی یا تولیہ دی پسر چولی چی تڑلی دینی نو دا پا مسکی مکروح ہے انتے کار دی نو یا تو پای پکار دا یا پٹکے پکار دے سر تور سر پا مسکی ادرے دن دا بی ادبی دا دا بی ادبی دا او بی ادا سے خلق جلاغ سرم انگ رے دیوی کوشش خدا پکار دے چی موتا سو خبل شکل صورت دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے مطابق کو اللہ رب العزت موتا سو لدے دین صحیح سمجھ او پدیبانے صحیح دا عمل کو لے توفیق را کی دعا غواړی چې مسلمانان سو پریشان او تکالیف کړي الله دې تمام امت مسلمه پریشانای ختم کړي الله موږ د شرک او بدعات نه وساتې د قران او سنت صحیح علم او په دې باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکړي الله دې تمام مجاهدین فی سبیل الله مدد او نصرت وکړي سوچ چې الله دې دین تار په ست طریقې کوي الله دې مدد او نصرت وکړي د مسلمانانو په منځ کې الله اتحاد او اتفاق پیدا کړي اللہ صحیح حکمرانان پر موان مسلط کی تدی ظالمان و بی حیاء حکمرانان اللہ ہر زی کی ہر ملکی امت مسلمت نجات بھر کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار نبی علیہ السلام چکل